जड़ जाती सारी लोकी पे नक दे कंडे लग जाती कच्चा कड़ा बन के मैं आवांगी हवा बन के मैं आवांगी हवा बन के चल जड़ जाती सारी लोकी पे नक दे कंडे लग जाती कच्चा कड़ा बन के मैं आवांगी हवा बन के मैं आवांगी हवा बन के subscribe!